PKO-TFI.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 lutego, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed wichurami ostrzega IMGW, silnie wiało będzie do jutra. Trzecia osoba zakażona koronawirusem zmarła we Włoszech, jest 100 kilkadziesiąt przypadków. Jutro w Londynie prezentacja anglojęzycznego wydania listy ambasadora Ładosia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w nocy i jutro rano. Dziś w nocy prędkość wiatru może w porywach osiągać do 110 km na godzinę. Jak dodaje synoptyk Jakub Gawron, silnie wiać będzie w całym kraju. W pasie od północy ziemi lubuskiej przez centralną Polskę po Lubelszczyznę prędkość wiatru może dochodzić do 90 km na godzinę. Tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. Ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze zostało wydane również dla strefy nadmorskiej. W obszarze nadmorskim prędkość wiatru w porywach może dziś w nocy dochodzić do 75 km na godzinę. Silny wiatr daje się we znaki od wczoraj. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla 10 województw. W całej Polsce strażacy wyjeżdżali prawie 600 razy, by usuwać skutki wichur, najczęściej na Mazowszu. Trzecia ofiara koronawirusa we Włoszech to starsza mieszkanka miasteczka Crema, leżącego w pobliżu Mediolanu. Do 133 wzrosła także liczba zakażonych. Najwięcej przypadków jest na północy kraju. W związku z sytuacją Wenecja skróciła o 2 dni karnawał. Do możliwej epidemii przygotowuje się Francja. Minister zdrowia nie wykluczył, że koronawirus rozprzestrzeni się nad Sekwaną. Zwiększona zostanie liczba laboratoriów, w których w krótkim czasie będzie można stwierdzić, czy dana osoba jest zarażona koronawirusem. W tej chwili można postawić 400 diagnoz dziennie. Wkrótce będzie możliwych przeprowadzenie 4000 analiz. W aptekach zwiększona będzie liczba masek ochronnych. Służba zdrowia jest w stałym kontakcie z francuskimi firmami je produkującymi, ale planowany jest także wzrost importu z zagranicy. W Ministerstwie Zdrowia miało miejsce spotkanie ekspertów, lekarzy, wirusologów i osób zajmujących się profilaktyką, aby nie tylko wymienić się doświadczeniami i wiedzą, ale także uzgodnić koordynację przepływu informacji. Minister Olivier Véran ujawnił, że państwo przejmie 10 miliardów zadłużenia szpitali publicznych, które otrzymają dodatkowy zastrzyk finansowy w wysokości miliarda euro. Pieniądze te będą przeznaczone m.in. na zwiększenie liczby łóżek. Do tej pory we Francji zmarł jeden chory, a w tej chwili w szpitalu wciąż przebywa jedna osoba zarażona wirusem. Jej stan jest dobry. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Od grudnia w Chinach, epicentrum epidemii, zmarło 2400 osób, ponad 76 tysięcy jest zarażonych. W Polsce nie potwierdzono żadnego przypadku koronawirusa. Zarzut ciężkiego uszczerbku na zdrowiu usłyszał syn, wójt gminy Zgierz. Lekarze są pewni, że obrażenia u kobiety są skutkiem ciężkiego pobicia. 58-letnia Barbara Kaczmarek jest w stanie krytycznym. Lekarze walczą o jej życie. Według śledczych za pobicie odpowiada 34-latek, mówi Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury okręgowej. Usłyszał zarzuty dotyczące spowodowania u swojej matki ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Aktualnie jest to zbrodnia zagrożona karą pozbawienia wolności w wymiarze od lat 3 do 15. Do szpitala kobieta trafiła w nocy z piątku na sobotę. Pomoc wezwał syn. Twierdził, że znalazł nieprzytomną matkę w łóżku, kiedy wrócił do domu. Oficjalna prezentacja anglojęzycznej listy Ładosia już jutro w Londynie. To imienny spis ponad 3000 Żydów, którzy dzięki tak zwanym paszportom życia uniknęli Holokaustu. Polscy dyplomaci pod kierunkiem ambasadora Aleksandra Ładosia wraz z organizacjami żydowskimi w Szwajcarii wystawiali fałszywe paszporty latynoamerykańskie. Lista powstała 3 miesiące temu, ale już została poszerzona o losy kolejnych 50 Żydów, mówi współautor publikacji Bartłomiej Zygmunt z Instytutu Pileckiego. Odzywają się do nas mailowo przede wszystkim osoby, które znajdują kogoś na liście, mówią, że jeszcze ktoś z rodziny również posiadał taki paszport, był. Czasami jest to dziecko, a czasami ktoś znajomy i ten odzew jest. Według różnych szacunków grupa Ładosia wystawiła nawet 5000 fałszywych dokumentów, dzięki czemu udało się ocalić nawet 3000 Żydów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, choć z większymi przejaśnieniami, a na północy nawet z rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na wschodzie możliwe słabe burze. Będzie od 4 stopni na krańcach wschodnich do 8 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci.

Dobry wieczór. Raz, dwa, trzy. Piotr wyleżał. Olaf Węgiel. Robert Szewczuk. Thank you.